أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. مخنا الله جل جلاله د يهود او د خالد رضي تعظيم داغه تذکره وکړه او د هغه د اختلافات او تذکره وکړه. نجون کې داسې مختلفین او خلق ولا چې دعوت ورکول شي نو دعوت به څنګه ورکول شي. ندی جنا الله جل جلاله د دعوت طریقه ذکر کړي. الله تعالی فرمایي ادعو الى سبيل ربك تراو بلا بللوگا الى سبيل ربك لارې د پالون کې استاد چې ته چا پاللې استاد تربيت کړه دې پیغمبر نو ته د اغل لارې ته یې نه دا غ دین ته دین ته الله جل جلاله لار وې پلارم زړېخ فل منزل مقصود ته رزي. ايو انسان چې د دین په لار باندې روان شي ند د پاره چې الله کوم منزل تیار کړی دی هغه ترسي نورو بلا دین د رب بلدا بالحکمت په حکمت سره. نو د حکمت مفسرینو هغه مختلف معنی کړی. حکمت معنا درست خبر هم شوی ده او حکمت معنا بعضو مفسرینو قران کړه دي او بعضو مراد ذکر کړه دي مضبوط دلیل. نورو بلا ته په قران سره په درستی خبره سره په تحقیقی خبره سره په مضبوط دلیل سره والموعظه الحسنه والموعظه او پداس نصیحت سرا وا سرا الحسنه تی چې هغه بهترین دی. نو بهترین نصیحت هغه څه دی لګي بهترین نصیحت هغه دی دی لګي چې هغه په هغه سره انسان باندې اثر وکي. پاگی کې د قرآن بیان وی پاگی کې د احادیث و مبارکو بیان وی دا اغی انداز دا نرمی وی چه پاگی سرا مخاطب موسیٰ متاثر شی نرابلل پا حکمت او پا موعظت حسن سرا وان سرا اللہ حسنہ ٹکے ذکر کر په پاغي کې قران نه پاغي کې د پیغمبر حدیث نه هغه د انسان په زړه باندې اثر نه کوي پاغي سره متاثر کیږي نه هغه سره ولټن پرد پیدا کیږي او بوزونه پیدا کیږي او حسدونه پیدا کیږي. نه دې ته موعظه حسنه نه وي. ها حسنه هغه ته وي چې دغه خبره قران وي حدیث وي مخاطب باندې اثر وکړي اغیز رزلون نرم شی دین تمایل شی ندی واز تویل کیگی واز حسنا بہترین نصیحت نو اللہ وی پا بہترین نصیحت سر روبلا دا اللہ جل جلالہ اللہ رضا وجادلهم او مناظرو کدی سرا بحثو کدی سرا باللتی پا اغا طریقہ باندی هی احسنو چی اغا خیستا طریقہ را نو مناظرہ بحث کول په هسته طریقه باندې بحث او مناظره کول ځکه باندې ټیم کې یو انسان عالم وي نه چې هغه ته حکمت والا خبره ذکر کې په دلیل کې ویخت کوڅ شي بالکل هغه په حکمتونو باندې پوهه کې د دین پر ازونو باندې پوهه کې نو هغه سمج راشي بعضی انسان داسی وی چه داغذ لکی پیت داسی چه قرآن و حدیث و تذکر گی او نرمی نرمی خبری کی نپاغ باندی اثر کی موعظت حسنه سر آمائلش او بعضی کس داسی وی چه دا اغش ذهن اغا اترازی وی غلط خبر داغذ ذهن کی ناس تی دا دین بارکی پروپیگنڈی دا اغذ ذهن کی ناس تی شک و شبهات داغه ذهن کې پراتوی د دین سره ولا چا بوس پیدا کړی نو هغه بیا اعتراضات کوي اشکالات کوي اغلب شک ختمه اغلب اعتراض ختمه داغه د عناد وجه هغه ته بیانې نو دا چې سری سره بیا بحث هم پکاري نو بعضی کسان خالی ذهنی هغه تر بلې دعوت ورکین نو په حکمت او موعظه سره وشي او بازی حالی زهن نی دا اغزهن دا گندگه نڈکی نو دا گندگه دا کولو دا پارا سپا کولو دا پارا چه کم گندگی زهن که اشکالات اعتراضات وغیره پراتی نو دا اغی دا پارا بیا دا طریقه پکار دا چه اغی دا طریقه دا مجادلی ویلی کی گی و طریقه دا بحث او دا مناظری ویلی کی خودی کتاسو اگو رہے اللہ جل جلال ہو یہ خبر ذکر کلا خبر ذکر څنګه ذکر کړه بلتی هي احسن تمو نظر وکا خو په هغه طریقه باندې چې هغه بهترینه طریقه نه بهترینه طریقه د مناظره سره چې کله مناظره کې احقاق کې حق مطلوب وي حق ثابتول اثبات حق مطلوب وي نو دا خسته مناظره باغې کې ابطال باطل مقصود دی داغه په ذهن کې باطل خبرې پرتی دي داغه بطلان و ته ظاهره نو دا بهترین خبره ده مناظره کې دا خبره پکار نه په مناظره کې په بحث کې احقاق حق ابطال باطل وي او دا رنگي نرمه سره خبره کول وي پاره کې خپل علم خودل نه وي پاره کې نمود نه وي پاره کې ریا نه وي پاره کې مخالف عالم یا اشکال کون کې اوزان پوي او کون کې دا هغه ذلیل کول هغه مقصود نه وي بلکه اغا پا آسان انداز کے دا اغا پا اشکال با نیزان پویول او اغا تا جواب ورکول او اغا مطمئن کول حق دا اغا مخ کے حق ثابتول او باطل دا اغا مخ کے باطل ثابتول دا نچے صرف تا اغا چپ کے ندی تا مناظرہ نوے لکی کی مناظرہ دا گئے تو اچھی دا خبری پا گیری نچے کلا دا ٹولی خبری پا بحث او مباحثہ کی موجود وی ندی تا وے لکی کی مجادلہ حسنا بہترین طریقے سره مناظره او باز کو عوامو کې میو بل سره دیس بنه پويږي او بل سره باندې دي ته مناظره او ودا وسه خبره ده تر لګا مسله به راغس دي نه به پر سر پويږي نه به په ويخ پويږي او به وي بل بل وي اخر کې به تعالی را لوي رز دا او مده دا وي ته دا ولي وي دې دا ولي وي خبره ده تعالی تاته دې حق چا در کړی چې دې کې بحث کې خبره ده تعالی نو یو خدا سی دا خو بارحال سی فضول یعنی مطلب زان آغا گنانگارول لی سلی دسن خبر نی دا سی زی که آغا بحث نی پکار او چه کمو لبحث پکاری علمی وسرا دلیل وسروی سمجھ پوی وسروی بل پویولشی نو دا آغا دا پارم دکا خبر ضروری دی کمی چه ما بیان کلی خبران زیان دالا کسر پا غچپ کئی و غزلی لکی دا خلکو مخی دعوی مو تقریبا مقصود دایشی زمان خبر ثابت شه او دې ذلیل شه او دې چپ شه او دې لا جواب شه نو دا مې یو طریقې ده بهر حال بعض خلکو ذهن کې ګندګي پرتوي غلط خبره غلطه کې دی پرتوي داغه پر دلایل پرتوي نو هغه چې ته مطمئنه کې نو هغه به طریقې د مجادله او طریقې د بحث او د مباحثه سره مطمئنه کې نو الله تعالی فرمایي وجادلهم باللتی او ته مجادله وکا هغه مباحثه وکا د دوی سره باللتی په هغه طریقه باندې هي احسنو چې هغه ډیر بهتر طریقه ده نو بعضو مفسرینو هغه عوام په درې قسمه کړی دي وای بعض علما دي نو هغه به حکمت سره پوهه حکمت بالکل ینه د هر شی ویخ بیانول او حقیقت بیانول خبره ده تعالی د هر یو حکم راز بیانول او پاګی باندې پوهول وجه طریقه د علما او د پاره عالم سره ته پوهه کې سچنه زایل مسره او بل دعوت ورکه اغه په موعظه حسنه سره عوام دي خالی زین دي نو اغه ته به ترغیب او ترهیب بیانه د جهنم نه بیره جنت ولایتونه به جهنم ولایتونه به جهنم نه یریدو ولا اغه حدیثونه به او دا غرانګه جنت ته ترغیب ولا حدیثونه به نو ایدا د عوامو د پاره ده او دا درې طریقه ده اغه د پاره ده چې کوم معاندین وی او دا غی په ذهن کې شک او شبهات وی او دا غی په ذهن کې غلطه د غلط دینونو پرتی غلطه طریقې پرتی وی نو هغه سره طریقې د مجادله را او دا هغه اشکال ختمول بهرحال تقسیم هغه د خلکو لپاره د خامخه چې علماو سره په حکمت خبره کوي علماو سره موعظه حسنه اختیارول شي د علماو سره مجادله اختیارول شي درې واړه طریقې د هر قسمه انسانانو سره هغه استعمالول شي هو غټه غټه دوه طریقې شو خبرم ځان تعالی یو طریقې د بیان شو دعوت کې بیان کول نوای کې حکمت او بهترین نصیحت او دې طریقې د بحث او مباحثه شو خدالم به طریقې یاد ساتي لوم به طریقې چې کومه طریقه هغه دعوت ورکول لي په حکمت سره او په بهترین نصیحت سره باغی کې نرمي دا بهترین شي خبران زیان تعالی پا اغی کی نرمی بہترین شده دا انبیاء علیہ الصلاة و تسلیمات دعوت تاو گورا دا ترعون نلوی گمرابسو کو خبران زیان تعالی او موسیٰ علیہ السلام او حرون علیہ السلام پیغمبران دی اللہ تعالی و تاوی چی اغت ورشن فقول لہو قول اللینا اغت اسو کہے نرم ویناو کہے موعظہ حسنہ دیتم ہوئی چی پاگی کسی بھی نرمی وی دا پیغمبرانه طریقه را د دنیا د ټولو نل وی ګمرا انسان تا او الله یو لوی داعیان دو پیغمبران لی او هغه ته سوې فقول له قول اللینا هغه ته نرم نه اوګه لعله يتذكر او يخشى شاید چې هغه پن قبول کیا هغه د الله نه او یری نه یو نرمی پکاري بعد ټیم کې دامیات ساته چه تبا نرمی که او بلوه سختی که ده پیغمبرانو ده دعوت اصولو تبا گوری خبرم زیان تالا ده دعوت اصولو تبا گوری پیغمبرانو سرم سختی شوی ده نوح علیه الصلاة والسلام تسوی انا لنراک فی دلال مبین تا تا همون تا دیر گمراهی که اخکاری ناغا نرم انداز تروی پا ما بانده سو گمراهی ممراهی نیش تا خوزد اللہ سیما پیغمبریم حضرت علیہ السلام ته ان لنراک فی صفاح موږ ته اوته کمکل ښکاری اته مصیبره کې درشي ناغه ته لې سبی صفاح ما باندې څه کمکل توبو حق مکتوبو نشته زه او رب العالمین پیغمبر ما شعیب علیہ السلام ته کوم سو ته ته موږ دا حکم کوي او ته ته موږ دا حکم کوي چې ته موږ ته سوای هغه دې موږ په خپل مالونو کې کو او موږ خپل بوتان پریدو نو شعیب علیہ السلام ته تو عجیب او خيار انسان حلیم الرشید عجیب ہدایت والا خاندای ور پوره وکړه هغه بهترین انداز سره جواب موسی علیہ السلام برکه بمن الله سمسی برکه راشه چې فرعون و تسسونه وي او هغه کوم انداز کې جواب نو بهر حال حکمت سره دعوت ورکول او موعظه حسنه سره دعوت ورکول چې په هغه کې نرمی وي که مخالف پتا باندې سخت نه سختن کیږي خطبه د اخلاقی لین نه او د نرمه نه ځان نه لای لکه دغه پیغمبرانو چې کوم دعوت ته هغه د غټ غټ قومونو سره هغه مخاطب شوی دی او هغه په څنګه انداز کې ابراهيم عليه السلام نمرود ته په څنګه انداز کې پوهه او په څنګه انداز کې هغه جواب ورکړ. نو برحال دعوت چې ورکه د سبیل رب سبیل ربک پیغمبر د رب لارې ته نو په حکمت سره ورکا او په بهترین نصیحت سره ورکا. یو خبره هغه د امیر استاده چې موجوده یو خو امر بالمعروف او نهی عن المنکر ده. امر بالمعروف امر هغه اصل کې د بادشاہ ذمہ داری دی ځکه امر ستوي قول القائل لغیره افعل على سبيل الاستدلال چې استاد لاس کې ډنډي او ته ادا کوا دې ته امر وي. اثر امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا د بادشاہ کا د چې چا بلس کسی ډنډي موجوده تبلیغ چې ده دا امر بالمعروف دي ته ویل کی التجاء المعروف د نیکه درخواست کول خبرم ده دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا د اسلامي قاضي د بادشاہ د ډنډي والا کار او موجوده تبلیغ چې ده دې ته وی التجاء المعروف ینه د نیکه درخواست کول د ګنا نه د منې کېدو درخواست کول هغه ته منت کول زاری کول د دې د حکم دی. خو بهرحال دا موجوده چې کم تبلیغ دی په دې کې هم د دې نه کار غسل پکاري حکمت والا خبره بهترین نصیحت او کچا سره بحث مباحثه راشي نو په بهترین طریقې پکاري. ورپسې الله جل جلاله فرمای ان ربک هو اعلم بمن ضل ان ربک یقینا ربستا هو اعلم اگر ډیر خپوي دی بمن ضل عن سبیل چې څوک گمراه شوی دی د لارې د الله نه سمج لپته دعوت ورکوا کاغه نه مني الله په پوي دی الله به داګه سزا ورکړي او کاغه نه مني نو الله په پوي دی چې دې نه مني تا خپل مهنت کو الله به تا خپل ثواب ورکړي الله په هغه پوي دی او هو علم ودک الله تعالی پوي دی بالمحتدين په خلق باندې چې کوم څه قبلې هدایت قبلې هدایت ابتدی او هدایت ولدی الله غي باندې پوي دی نو الله په دوړو باندې پوي دی دا زجر او زور نه ده په دې لوم باندې پوي دی دې هدایت نه قبلې دا الله دلاله نه گمراه دي دعوت نه قبلې الله بدی ته سزا ورکړي او په دې نورم پوي دی الله جل جلاله بدی ته سزا ورکړي ثوابونه. نو په دې جمله کې هغه یو طرف ته زجر دی او بل طرف ته اغا بشارت دی گمراهانو ته زجر دی او چې کوم هدایت ولدي اغه ته بشارت دی ته ثواب ملایي. او دا تبلا الى سبيل ربک لارد پالون کې خپل تا بالحکمت په حکمت سرا والموعظه الحسنه او په خسته نصیحت سرا بالحکمت په قران سرا والموعظه الحسنه او په خسته نصیحت سرا وجادلهم او تمناظره کو دوی سرا بحث مباحثه کو دوی سرا بالتی پاتریک باندې یا احسنو جادر خسته دا ډیر خسته طریقه ده. نو دا موجوده چې کوم مناظرات کی سر نور نفرتونه هغه پیدا کی طریقه بدا سي اختیار ہے چې هغه مطمئن شي خلق بلتی پاتریک باندې یا احسنو چا ډیر خستا دا ان ربک یقینا ربستا هو عالم او ډیر خپو یده بمن پاچا باندې ظلان سبیل چا گمراه دي دلار د الله نا او هو د الله چې دې عالم ډیر خپو یده بالمحتدین پیدات مندن کو باندې یا ولولین یا الاخرین لکود المدین رحم مساکین یا اللہ مرسینا بی اطلاعات نصیب کی یا اللہ کریم احضر دعوت کمی طریقی ذکر شی اللہ کریم احضر دعوت ہم ضرور دے و پس ای وصول و سرہ پا حکمت و معزد سر ضرور دے کریم احضر منت حکمت و معزد را نصیب کی یا اللہ کریم احضر حکمت و معزد را نصیب کی یا اللہ کچھ اثر بحث مباحث ای پاغا طریقہ بانے چکم طریقہ آد حق ثابت اللی باطل باطل اللی ریا و نمود پکنی کریم احضر پتک طریقہ بانے منگ عاملین کی یا اللہ پدین کی دا غلط دا مسئلو دا بیان نمگو سادی اللہ ترازی شی پر لگانا سکو صلی اللہ تعالی